rakietowy terenów izraelskich. Rano syreny alarmowe były w Hajfie i z każdym dniem rakiet spada więcej. Jak podaje armia, od wtorku islamiści z Hamasu wystrzelili w kierunku Izraela ponad 350 rakiet. Rannych zostało ponad 120 Izraelczyków, przy czym większość lekko. Z kolei Izrael dokonał już 900 nalotów na pozycję Hamasu. Palestyńczycy oskarżają Izrael o morderstwa na cywilach, ale izraelskie wojsko odpowiada, że śmierć poniosło jedynie kilku cywilów, a reszta ofiar to bojownice Hamasu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że jego kraj nie jest na razie zainteresowany zawieszeniem broni, bo wcześniej chce zniszczyć infrastrukturę Hamasu. Z kolei Hamas odpowiada, że przestanie strzelać rakietami dopiero, gdy Izrael powstrzyma się od ataków na Gazę. Liderzy Hamasu twierdzą, że wciąż mają spore zapasy rakiet i nie ugną się, nawet gdy do Gazy wjadą izraelskie czołgi. Taka operacja lądowa wydaje się kwestią godzin lub dni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dwa pociski rakietowe wystrzelono dziś nad ranem w kierunku Izraela, także z południowego Libanu. Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za atak. Z problemami przebiega wyjaśnianie przyczyn wypadku lotniczego pod Radomiem. W środę w powietrzu zderzyły się dwie awionetki. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne zostały ranne. Ofiary leciały samolotem, który spadł do stawu, a wraku tej maszyny wciąż nie udało się wydostać z wody. Wczorajsza próba zakończyła się fiaskiem. Akcję utrudniła ulewa. Tymczasem oba wraki muszą być zabezpieczone, wyjaśnia Jerzy Kędzierski z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zbadać te wraki i, że tak powiem, je zwieść do miejsca składowania. Ten samolot to będzie bardzo szybko, gorzej jest z tym zestawu, ale myślę, że to się uda zrobić. Eksperci obiecują, że wstępny raport dotyczący katastrofy będzie gotowy za miesiąc. Mediacja w Andrychowie pilnie potrzebna. Z prośbą w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich w najbliższych dniach wystąpi do ministra administracji i cyfryzacji. Resort już teraz komentuje, że to urząd RPO byłby lepszym mediatorem. Konflikt między Romami a Polakami w Andrychowie rozgorzał na początku czerwca, gdy romska kobieta poskarżyła się, że została poturbowana podczas spaceru z dziećmi. W odwecie Romowie dotkliwie pobili młodych Polaków. Wadowicka prokuratura sprawdza też, czy doszło do znieważenia na tle rasistowskim romskich kobiet z dziećmi, które po kupieniu słodyczy zostały wyproszone z cukierni. W 21-tysięcznym Andrychowie mieszka około 100 Romów. Umundurowani policjanci na plaży w Mielnie. Funkcjonariusze pojawili się nad morzem, by wspólnie z ratownikami WOPR przypomnieć o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przy okazji rozdawali plażowiczom specjalne opaski dla dzieci, na których można wpisać dane kontaktowe do rodziców, mówi starszy sierżant Monika Kosiec z koszalińskiej komendy. To później pozwoli na to, żeby jak najszybciej odnaleźć opiekunów tej osoby małoletniej. W zeszłym roku mieliśmy dwa takie przypadki, gdzie właśnie dzięki tej bransoletce ludzie, którzy znaleźli małego chłopca na plaży, skontaktowali się z rodzicami, więc ta interwencja była szybka. Sami rodzice przyznają, że taka akcja jest potrzebna. Dzieci są roztargnione, rozbawione i czasami chwila nieuwagi wystarczy. Potrzebne, bo no często tu nawet już będąc na plaży się zdarzyło, że tam ratownik wyczytywał, że gdzieś tam dziecko się zgubiło. To jest moment nieuwagi, kiedy dziecko gdzieś tam ucieknie, no. A pogoda nad Bałtykiem doskonała, właściwie tylko tam dziś padać nie powinno. To był serwis Trójki. To był serwis niesportowy, a teraz będzie sportowy. Bardzo proszę o Krzysztofa Łoniewskiego na antenie. Taki to pożyje. Marcin Gortat przez najbliższych 5 lat zarobi 60 milionów dolarów. Taka kwota widnieje w nowym kontrakcie naszego koszykarza z Washington Wizards. Zaraz po podpisaniu nowej umowy Marcin Gortat spotkał się z dziennikarzami. Konferencja prasowa rozpoczęła się, jak to zwykle bywa, bardzo oficjalnie. Jestem podekscytowany. To jest wielki dzień nie tylko dla mnie, ale dla całego zespołu. Wierzę, że będziemy czołówką ligi przez następnych kilka sezonów. Jesteśmy utalentowani, mamy doświadczenie, czujemy się mocniejsi niż w ostatnim roku. Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego. Podkreślił w swoim pierwszym oficjalnym komentarzu Marcin Gortat. W miarę upływu czasu atmosfera na konferencji stawała się coraz luźniejsza. W ciągu tych 5 lat zamierzam się ożenić. Ciekawe, czy to wydarzenie rozwali ten team, czy wprost przeciwnie. To nam pomoże. Żartował Gortat. Nasz rodak zarobi 60 milionów dolarów, choć znaczną część tej kwoty będzie musiał oddać amerykańskiemu fiskusowi. Z Chicago, Jan Pachlowski. Urząd podatkowy dobierze się też do pensji Alexisa Sancheza w Arsenalu Londyn. Napastnik reprezentacji Chile przenosi się na Emirates z Barcelony. Jego tygodniówka w nowym klubie to 140 tysięcy funtów. Barca zarobi na tym transferze podobno 42 miliony euro. Zejdźmy na ziemię. Nasze kluby poznały bowiem rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Lech Poznań spotka się z JK Nomek Kaliu z Estonii, zaś Ruch Chorzów stanie naprzeciw FC Vaduz z Liechtensteinu. Zamykając wątek piłkarski, krótko o jutrzejszym meczu o trzecie miejsce. miejsc na mundialu. O ile Brazylijczykom bardzo zależy w nim na wygranej, o tyle Holendrzy kompletnie się nim nie przejmują. Arjen Robben już po przegranej w półfinale z Argentyną powiedział, że nie interesuje go to spotkanie. Wtóruje mu trener pomarańczowych Luis van Gaal, który przypomina, że już 10 lat temu dopominał się, żeby takiego meczu w ogóle nie rozgrywać. Motywacji nie brakuje za to Michałowi Kwiatkowskiemu w Tour de France. Wczoraj był blisko etapowej wygranej. Na kilometr przed metą popędził w samotnym ataku do mety. Na 400 metrów przed nią dopadł go jednak peleton, z którego najszybciej finiszował Niemiec André Greipel. Liderem wyścigu jest Włoch Vincenzo Nibali. Kwiatkowski ciągle czwarty w klasyfikacji generalnej. Muszę powiedzieć, że jestem trochę zdumiony tymi wypowiedziami Holendrów, bo przez całe życie słyszałem opowieści o duchu sportowym, o fair play, o ambicji, o tym, że każdy mecz, każda walka uszlachetnia, a tu takie kunktatorstwo i przepraszam za potoczność, olewka. No nie, to jest kompletna olewka, panie Wojtku, i słabo, że takie gwiazdy światowego futbolu takie rzeczy wypowiadają publicznie i to w czasie mundialu. Nie wiem, czy się przejmą naszą opinią, ale ja uważam, że to wstyd dla sportowca. Powinni się przejąć. Dziękuję bardzo, a teraz prognoza. Polska w napływającej ze wschodu ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Dziś przez cały dzień słonecznie, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. Pozostałe regiony pogoda, ale z zachmurzeniami i opadami. Możliwe także gwałtowne burze, głównie na południu kraju. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie 993 hektopaskalne. No i temperatura w Suwałkach i Augustowie 20, w Katowicach i Krakowie 21, Lublin, Rzeszów 22, Warszawa, Łódź, Trójmiasto 23, Opole, Szklarska, Poręba 24, w Toruniu i Bydgoszczy 25, najcieplej ma być w Szczecinie i Poznaniu do 26. Stop. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka Beko o głębokości 45 cm z dużym wyświetlaczem za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia! Tak, i mamusia! I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Jeśli masz ochotę na lekką kolację w stylu śródziemnomorskim, w Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Świeża dorada patroszona, gotowa do pieczenia, tak, tylko 2,99 za 100 gramów. A na owocowy deser mamy brzoskwinie, słodkie i soczyste, w zachęcającej cenie, tak, tylko 2,99 za kilogram. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny i duże rabaty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Why this happens to me when it's really what's happening. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Szydło. Witam w Trójce. Co się wydarzy jutro, pani prezes? Będzie kongres zjednoczeniowy prawicy? Będzie kongres jedności prawicy. Ja mam nadzieję, że jutro... Czyli jedności, a nie zjednoczenie. To od początku był taki projekt, który zakładał, że chcemy wspólnie z różnymi ugrupowaniami prawicowymi, również i z tymi reprezentacjami, które są w tej chwili w Sejmie, czyli z Solidarną Polską, z partią Jarosława Gowina, ze stowarzyszeniami, z różnymi środowiskami prawicowymi, które nie mają swojej reprezentacji w Sejmie, ale które są ważnym elementem polskiego życia politycznego. Chcemy pójść razem po to, żeby zmienić Polskę. I będziecie szli razem jutro na tym kongresie jedności prawicy. Razem z Polską, razem i z Solidarną Polską. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że to, o czym mówią liderzy tych ugrupowań, publicznie, że na sercu leży im przede wszystkim dobro Polski, że widzą, że źle się w Polsce dzieje, że Polska potrzebuje zmiany. Co pokazały i wybory do Europarlamentu, że potrzebna jest ta jedność, że nie można marnować głosów wyborców, ale też i pokazują te ostatnie wydarzenia związane z aferą taśmową, że polskie państwo jest w tej chwili w kryzysie, że jest źle rządzone, że Donald Tusk i jego ekipa musi odejść. Do tego potrzebne jest wspólne działanie. I mam nadzieję, że tego typu myślenie zwycięży nad partykularnymi interesami poszczególnych osób, bo to tak naprawdę... Dziś czy jutro, pani prezes, będzie podpisana umowa koalicyjna, zjednoczeniowa, jakby jej nazywać. Będzie dokument, który podpisze PiS z Solidarną Polską i PiS z Polską razem? Rzecz nie polega na podpisywaniu dokumentów czy umów. Liderzy tych dwóch ugrupowań mówią, że na tym właśnie rzecz polega, że myślę, jeśli mamy organizować kongres, to podpiszmy jakiś dokument. Myślę, że oni popełniają błąd, dlatego że po pierwsze potrzebna jest wola, potrzebna jest rozmowa. Zostały zaproszone różne środowiska. Zobaczymy, kto jutro będzie chciał jeszcze dołączyć do naszego grona. Każdy ma prawo przyjść, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Natomiast podpisywanie umów dzisiaj, podpisywanie takich umów, które w jakiś sposób miałyby zagwarantować już określone warunki w sytuacji, która bardzo się zmienia. Bo proszę też zwrócić uwagę, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą kolejne wydarzenia w najbliższym czasie polityczne. Nikt nie przypuszczał, kiedy zapowiadaliśmy kongres i spotkanie właśnie tych ugrupowań prawicowych po eurowyborach, bo ten projekt wtedy się zrodził. Nikt z nas nie przypuszczał, że wydarzy się coś tak skandalicznego jak afera taśmowa. I ta rzeczywistość, która dzisiaj jest polityczna, jest zupełnie inna od tej, która była jeszcze w dniu ogłoszenia wyników do Europarlamentu. A czas nie jest przecież tak długi. Pani prezes, to kto zapowiedział obecność na kongresie? Zostały wysłane zaproszenia do różnych środowisk i jutro będziemy mieli możliwość zobaczenia, kto podjął to zaproszenie. Ale na przykład, Są odpowiedzi, są potwierdzenia na przykład z klubów Gazety Polskiej, na przykład ze środowisk patriotycznych, na przykład z różnych stowarzyszeń prawicowych, więc tych potwierdzeń już spływają. Ale natomiast... są takie, które do tej pory z Prawem i Sprawiedliwością nie współpracowały bezpośrednio? Myślę, że ja nie umiem w tej chwili wymienić wszystkich oczywiście, bo to nie jest... No, ale rozumiem, że jeśli przychodzi odpowiedź pozytywna, tak, kogoś, kto nie współpracował, to jest odnotowane. Oczywiście, że takie pojawiają się również i takie środowiska. Natomiast myślę, że tak naprawdę sedno sprawy, oczywiście i wiemy o tym doskonale, ja sobie z tego zdaję sprawę i pan redaktor, zależy od tego, czy jutro zechcą przyjść dwie postaci, czyli Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. No to o nich porozmawiajmy, pani prezes. Wczoraj okazało się, że Zbigniew Ziobro nie dostał zaproszenia. Taka informacja się pojawiła. Ja nie umiem tej potwierdzić, że to Zbigniew Ziobro musi powiedzieć, czy dostał, czy nie dostał. Myśmy, to on mówi, że nie dostał. Moja wiedza jest taka, że to zaproszenie do niego zostało wystosowane, były rozmowy. Więc ja przestrzegałabym przed tego typu myśleniem, również właśnie mojego byłego kolegę Zbigniewa Ziobro i też innych tych polityków, którzy zostali zaproszeni, żeby jednak zastanowili się nad tym, czy warto w tak trudnym momencie dla polskiego państwa stosować tego typu targi, bo ja myślę, że to w tej chwili rzecz idzie naprawdę o to tylko i wyłącznie, czy konsensus, który można uzyskać, jest wystarczający dla poszczególnych osób. Rzeczpospolita, pisze pani prezes, że dotarła do listu, który Zbigniew Ziobro wysłał do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo jak wynika z tych informacji, nie doczekał się reakcji prezesa po tym poniedziałkowym spotkaniu. I fragment tego listu zacytuję. W czasie naszej rozmowy zapowiedział pan prezes kontakt telefoniczny, który miał nastąpić w minioną środę, jak i wyznaczenie osoby, która mogłaby z ramienia PiS prowadzić dalsze negocjacje. W związku z tym, że jak ufam, jedynie w natłoku obowiązków do wyznaczenia takiej osoby ani też telefonicznego kontaktu nie doszło, pozwalam sobie przesłać na ręce pana prezesa zmodyfikowaną propozycję do dalszych negocjacji. Ja myślę, że wielkość Zbigniewa Ziobry będzie wtedy, kiedy on jutro przyjdzie. Kiedy stanie na scenie i powie, trzeba iść razem. Nie było kontaktu, jak pisze Zbigniew Ziobro? Ja nie uczestniczyłam, czułam w rozmowie pana premiera Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro, więc nie wiem, jakie ustalenia zostały tam poczynione. Natomiast myślę, że Zbyszek Ziobro ma wielką szansę stać się politykiem naprawdę pierwszoplanowym polskiego życia politycznego z perspektywą na wielką karierę polityczną, ale jest jeden warunek. Powinien jutro przyjść i stanąć i powiedzieć tak, chodźmy razem. Pole do negocjacji jest cały czas. Sytuacja się zmienia. Trzeba rozmawiać, bo to jest sedno uprawiania polityki. Debata jest sednem uprawiania polityki. Jeżeli rzeczywiście chodzi o Polskę i chodzi o zmianę, dobrą zmianę w Polsce, to trzeba te rozmowy prowadzić i trzeba budować. Budowanie nigdy nie jest łatwe, ale trzeba budować tą wspólną przyszłość. Jarosław Gowin, jak pisze Newsweek dzisiaj, przed momentem, zrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Według tygodnika, jak czytamy w internecie, poszło o miejsce na listach i pieniądze z dotacji budżetowej. To jest wiadomość medialna, ja też czytałam rano tę informację, nie wiem skąd ona się wzięła i nie umiem się do niej nawet odnieść, natomiast ja również wierzę w to, że Jarosław Gowin jest odpowiedzialnym politykiem, który rozumie sytuację polityczną w Polsce i wydaje mi się, że nasze drogi wszystkich tych trzech ugrupowań i tych mniejszych ugrupowań w pewnym momencie muszą się zbiec w jednym miejscu, dlatego że myślę, że i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Gowin, właśnie w imię odpowiedzialności za Polskę, oni są odpowiedzialnymi politykami, wiedzą doskonale, że dzisiaj nie ma odwrotu od tego, żeby iść razem i nie ma odwrotu od tego, żeby budować wspólną przyszłość wokół Prawa i Sprawiedliwości. A myśli pani, że to jest oczywista kolejność, że najpierw wyznacza się datę Kongresu Zjednoczeniowego, a dopiero potem zaczyna rozmowy o tym, jak to zjednoczenie ma wyglądać? Spotkanie to spotkanie prawicy, to które ma się odbyć jutro. Czyli już nie Kongres Jedności, tylko spotkanie prawicy. Nie, możemy go nazywać Kongres Jedności. Oczywiście to jest kwestia tylko nazewnictwa. To jest pytanie, no, to jest formuła otwarta. I również jutro w wyniku dyskusji różnych środowisk, które tam się pojawią, będzie można dopiero powiedzieć, jaka jest ta wspólna płaszczyzna i wspólna droga, dokąd idziemy. Czyli o to tylko, żeby kongres, się spotkać i zobaczyć, co możemy razem zrobić? To jest możliwość do tego, żeby liderzy poszczególnych ugrupowań prawicowych mieli możliwość właśnie zaprezentowania również swoich stanowisk. Oczywiście, że czym innym są rozmowy kuluarowe, ale tak jak mówię, nie możemy sprowadzać w tej chwili tego porozumienia, który ma dokonać zmiany w Polsce, tylko i wyłącznie do układania się, ja dam tobie dwójkę na liście, a tu dostaniesz trójkę na liście, a tutaj może potargujemy jeszcze o takie pozycje, a nie inne, bo to nie w tym rzecz. Jeżeli tak zaczniemy rozmawiać o porozumieniu na prawicy, to nic z tego nie będzie. Zamienimy się tylko i wyłącznie w to, co w tej chwili robi koalicja rządząca, czyli Platforma i PSL, kupczenie miejscami, a nie o to chodzi. No ja właśnie, myślę, że rozumie to i Jarosław Gowin i rozumie to i Zbigniew Ziobro. Rzeczywiście wydaje się, że wiele jeszcze jest do omówienia na płaszczyźnie programowej. Tu w tym studiu Jarosław Gowin mówił o tym, że cofanie reformy emerytalnej i przywracanie wieku emerytalnego sprzed reformy rządu Tuska jedynie pogłębi kryzys w systemie ubezpieczeń społecznych i obniżenie wieku emerytalnego byłoby ze szkodą dla przyszłych emerytów, jeśli nie zmieni się cały system. Mhm. Tymczasem PiS zapowiada jako taki sztandarowy postulat, że po objęciu rządu cofa reformę emerytalną. No to jest między innymi płaszczyzna i pole do rozmów, bo oczywiście, że my się różnimy programowo w wielu miejscach i szczególnie jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, natomiast jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, to tutaj tych zbieżności programowych jest więcej, ponieważ Solidarna Polska no, czerpie, czy czerpała bardzo dużo z naszego programu Prawa i Sprawiedliwości, więc ale tutaj ta płaszczyzna... Różnic, ale są też i różnice. Likwidacja Senatu, no dobrze, ale to, Polska, i to jest prezydencki. I to jest właśnie pole do rozmów, bo gdybyśmy nie różnili się programowo, to bylibyśmy dzisiaj w jednym ugrupowaniu i pewnie nie byłoby potrzeby tego, żeby się jutro spotykać. Nikt nie mówi, że to porozumienie, czy ta jedność prawicy zrodzi się z dnia na dzień. I że to będzie tak, przyjdziemy wszyscy, siądziemy przy stole i powiemy, zgadzamy się na wszystkie warunki. Nie, potrzebna jest rozmowa i potrzebny jest konsensus. I rzecz w tym, żeby dzisiaj czy jutro miał odwagę Zbigniew Ziobro i miał odwagę Jarosław Gowin przyjść i porozmawiać właśnie, jakie są te różnice, które, jak, czy możemy je zmniejszyć, co możemy jaki wspólny program możemy budować, szukać konsensusu. To dzisiaj jest różnica. Taka potrzeba. Konkretna różnica. Program Polski Razem Jarosława Gowina. Proponujemy likwidację wszystkich przywilejów i utworzenie jednolitego systemu emerytalnego dla wszystkich Polaków. PiS mógłby się zgodzić na odebranie uprawnień emerytalnych górnikom? Rozmowa na poszczególne tematy programowe to jest rozmowa merytoryczna. Rozmawiajmy, pani poseł. Z jednej strony powinni usiąść eksperci Jarosława Gowina, z drugiej strony nasi. Pytam panią jako eksperta gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości. I szukamy porozumienia. Ja uważam, że zmiana w systemie emerytalnym w Polsce jest potrzebna, kompleksowa. Nie można tylko i wyłącznie koncentrować się na jednej grupie zawodowej, która na przykład na górnikach i mówić, oni mają przywileje, to je zlikwidujmy i to uzdrowi sytuację w polskim systemie emerytalnym. Nie uzdrowi. Proszę mi wierzyć. Kompleksowo. Więc połączmy ZUS, KRUS, administrację skarbową w jedną instytucję. Wszystkim zabieramy przywileje tutaj, do przyjęcia przez tutaj się różnimy. Tutaj się różnimy. I ja będę się starała przekonać Jarosława Gowina, jeżeli będziemy mieli taką okazję, że to jest zły pomysł i żebyśmy szukali innego rozwiązania, żebyśmy przyjęli rozwiązanie proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a być może trzecia droga, być może najlepsza jest taka, żebyśmy wspólnie spróbowali wypracować nowy model. Na tym polega, wydaje mi się, w tej chwili ta możliwość naszego porozumienia i współpracy. Warunek jest jeden, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, czy przywileje emerytalne pozostawić, czy nie, czy połączyć KRUS i ZUS, czy nie, czy dać możliwość wyboru, czy cofnąć 67. Musimy się znaleźć przy jednym stole. I to jest właśnie ten krok, który w tej chwili musi zrobić Jarosław Gowin. To a propos jednego stołu na koniec. Dziś głosowanie w sprawie wotum nieufności dla rządu. Wiadomo, że ten wniosek Prawa i Sprawiedliwości przepadnie, ale wiadomo też, że będzie kolejny wniosek, zapowiada go Lewica. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie rozmawiało z SLD i twoim ruchem o kolejnym wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu? Lewica na razie nie ma większości, żeby taki wniosek złożyć. Zobaczymy. Jeżeli złożą, to możemy o tym rozmawiać. Natomiast ten sprawdzian jest też jutro. Jeżeli Lewica... Po co składać... Dzisiaj, przepraszam. Po co składać kolejny wniosek? Dzisiaj Lewica może zagłosować za odwołaniem Tuska i jego ekipy. Ale jeśli będzie kolejna szansa, to PiS wykorzysta tę szansę i będzie rozmawiał z Lewicą? My zrobimy wszystko, żeby odsunąć wszystko, co jest oczywiście dozwolone prawem, co jest przypisane w Konstytucji i w ustawach, żeby ten zły rząd Tuska odsunąć od władzy w Polsce. Po prostu wszystko, to czyli szkodzą. Będzie rozmawiać razem z Lewicą i działać nad wotum nieufności? Jeżeli będą wnioski kolejne, będziemy je oczywiście rozważali. Natomiast sprawdzian jest dzisiaj. Dzisiaj jest wniosek o konstruktywne wotum nieufności. To jest sprawdzian dla całej opozycji. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, dziękuję. Dziękuję, Marcin pozdrawiam. Zaborski, do usłyszenia. You got money in your pocket. You got blackness in your soul. Oh, devil.

Beata Szydło zaznaczyła jednak, że na razie żadnych umów z Solidarną Polską i Polską Razem nie będzie. W Brukseli dziś trójstronne negocjacje dotyczące wdrażania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Do rozmów zasiądą przedstawiciele Kijowa, Brukseli i Moskwy. Rosja twierdzi, że umowa jest szkodliwa dla gospodarki jej kraju. Umowa Unii z Ukrainą przewiduje zniesienie ceł i harmonizację prawa. Rosji nie podobają się przede wszystkim przepisy dotyczące konkurencji i subsydiów, które mogą zachwiać pozycję rosyjskich monopolistów na ukraińskim rynku i wpłynąć negatywnie na inwestycje. Dlatego Moskwa zapowiedziała działania odwetowe, przed którymi przestrzegła ją Unia. Zaproponowała konsultacje, które mają wyjaśnić wątpliwości. Eksperci Komisji Europejskiej podkreślali wielokrotnie, że obawy Rosji są bezpodstawne, a przed dzisiejszymi rozmowami wyrazili nadzieję na owocne spotkanie, które zakończy się uzgodnieniami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze Warszawy znalazły środki na odnowienie budynków przeznaczonych na siedzibę orkiestry Sinfonia Varsovia, mówi dyrektor Stołecznego Biura Kultury Tomasz Tun-Janowski. Mamy środki na rewitalizację i rozpoczęcie projektowania dla budynków na Pradze. To jest kompleks 5 zabytkowych objętych konserwatorską ochroną budynków. Planowane jest także zbudowanie nowej sali koncertowej. W serwisie o 9:00 m.in. o kościele anglikańskim, coraz bliższym uchwalenia równouprawnienia kobiet przy wyborze biskupów. Dziś na Pomorzu i Wybrzeżu słonecznie, poza tym chmury i możliwość opadów. Gwałtowne burze także możliwe na południu kraju. Suwałki, Białystok 20 stopni, Tarnów i Bielsko-Biała 21, w Zamościu i Przemyślu 22, w Warszawie, Łodzi i Trójmieście 23, w Obrzychu, Jeleniej Górze 24, w Grudziądzu i we Wrocławiu. Ale się tu wyrypałem teraz. Nie Wrocław, tylko Włocławek. 25 i 26 stopni w Szczecinie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa! Przecen w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko 3 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Baby, your song, you made me wanna roll my windows down and cruise. South Georgia water. Thought, oh good Lord, she had them long tan legs. Couldn't help myself, so I walked up and said, well, baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. But look at hell of a lot better with you up in it. So baby, what song you make me sipping on Southern and singing Marshall Tucker. We were falling in love in the sweetheart of summer. She hopped right up into the cab of my truck and said, fire it up, let's go get this thing stuck. Baby, what song you make me wanna roll my windows down and cruise down a back road, blowing stop signs through the middle, every little farm town with you in this brand new Chevy with a lift kit. But look ahead, song you make me wanna roll my wings. feel so right. I put it in park and grabbed my guitar and strummed a couple chords and sang from the heart. Girl, you sure got the beat in my chest bumping. Hell, I can't get you out of my head. Za 21 minut 9. Hurtem odpowiem na pytania, które powracają w każdej właściwie audycji. Pytania o poszczególne piosenki, o wykonawców, o tytuły. Odsyłam Państwa w związku z tym, że żyjemy w XXI wieku, do internetu, gdzie powinny i właściwie pojawiają się zestawy utworów używanych w audycjach w Trójce. A skoro mówię o XXI wieku i o tym wszechobecnym internecie i kurczeniu się świata, to chciałbym powiedzieć, że ten przez Kubę Witkowskiego przygotowany materiał na temat radzenia sobie z samotnością, na temat umiejętności przebywania samodzielnego ze sobą, bez gadżetów, bez łączności, wywołał wyjątkowo duży odzew u Państwa. Listy na ten temat i telefony wciąż przychodzą. I rzeczywiście szykuje się zupełnie inne pokolenie, które nie pamięta sytuacji, kiedy kontakt z innym człowiekiem wymagał albo jakiejś skomplikowanej operacji, aby dotrzeć do telefonu i upewnić się, że po drugiej stronie ktoś ma też dostęp do telefonu, a jak nie, to się wysyłało na przykład list albo kartkę pocztową papierową do skrzynki i ona sobie wędrowała 2, 3, 5, 10 dni, a pozdrowienia z wakacji przychodziły później niż ci, którzy je wysłali z tych wakacji wracali. Był to inny świat, który niektórzy nazywają z pogardą dawnym i prymitywnym, a inni tęsknią za nim. I jako kwintesencję tego, co Państwo myślą i piszą do nas, niech posłuży może ten telefon, który zachowaliśmy. Mam taką refleksję, że moi dziadkowie właśnie tak byli szczęśliwi, bo siedzieli sobie w kuchni, nie potrzebowali żadnych gadżetów, byli zadowoleni z życia, że im kurka jajko zniosła, że sobie posłuchali radyjka. I taki spokój bez tej gonitwy, i ja właśnie też bym tak chciał, żeby nie było tej gonitwy, poszukiwania wiecznie czegoś nowego, tych pieniędzy, żeby sobie tak w spokoju posiedzieć i być zadowolonym naprawdę z niewielkich rzeczy i być po prostu szczęśliwym. 14 minut zostało do 9. Dzień w pełni obudzony, a tutaj nad Warszawą toczy się mordercza walka chmur ze słońcem. Nie wiadomo, kto wygra. Prognoza mówi, że przez pewien czas równowaga, ale niewykluczone, że słońce będzie musiało na chwilę ustąpić. Jak będzie, okaże się. Nie przewidujmy wypadków, bo są nieprzewidywalne. Yeah, my inside flowers. When that nightclub saxophone cuts 1,000 years, a cigar sour. The lead player that can't stand on American music. The lead player that can't stand, I need American music. The lead player that can't stand on American music. The lead player that can't stand, I love American music. Church, field hand hollow, slave ship collars, and carrying my brother's torch. When the lights go down and my scales stop showing, boy, I smash my fingers down on the only truth that's still unknowing. Playing, playing again, Sam, on America. I'm gonna smash my fingers down on the only truth that's still worth knowing. Play it against them on American music. Play it against them. I need American music. Play it against them on American music. Play it against them. I love American music. Hey! I love American music. Hey! I love American music. Hey! I love American music. I jeszcze jedna refleksja na ten sam temat od słuchacza, bądź słuchaczki. Jak to się wszystko zmienia? Coś, co dawno temu było w nadmiarze, nasze dzieci będą niedługo kupowały w słoikach. Cisza. Say what you say. There's no one on the screen. Such a shame. World around me, I don't know just what to say about these people and the things I feel. Such a shame to feel this way. Can tell your friends from your enemies. Got so used. Dzięki ostatniej piosenki porannego wydania zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Mann, Zofia Kruszewska, Halinka Wachowicz i Piotr Łodyj. Mam nadzieję, że będą Państwo przeżywali przepiękny zupełnie weekend. A jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w Trójce w niedzielę. A już za chwilę Piotr Baron.

Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Teraz w MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł. Lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Już za chwilę w Sejmie cała seria głosowania, wśród nich nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu i odwołaniem ministra Sienkiewicza. Gowin z Kaczyńskim nie doszedł do porozumienia. Ziobro też zapewne się nie pojawi na jutrzejszym kongresie zjednoczeniowym prawicy. Raczej nie dojdzie do zjednoczenia. Stany Zjednoczone chcą pomóc w rozwiązaniu konfliktu między Izraelem a Hamasem. 237 tylu posłów poparło w głosowaniu rząd Donalda Tuska 2 tygodnie temu, gdy premier prosił o wotum zaufania. Dziś pytanie brzmi, jakie poparcie zgromadzi PiS dla rządu technicznego pod przewodnictwem profesora Piotra Glińskiego. Za chwilę w Sejmie początek głosowania. Wśród nich właśnie wniosek Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności w związku z tak zwaną aferą taśmową. Przywiejskiej Łukasz Walewski, dlaczego zdaniem PiSu gabinet PO-PSL musi odejść? Bo jak wyliczał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, uzasadniając wniosek o wotum nieufności, rząd nie radzi sobie na wszystkich polach. Od służby zdrowia, przez transport, politykę rodzinną, zagraniczną, aż po energetykę, edukację i finanse publiczne. Wciąż są kłopoty z nędzą, bezrobociem, a środki unijne są jego zdaniem marnotrawione. A gdy dodać do tego aferę taśmową, to widać, tu cytat, arogancję władzy. Mamy przede wszystkim klasę rządzącą, która najłagodniej mówiąc do tego, żeby kierować dużym europejskim państwem, się nie nadaje. A premier Donald Tusk bronił rządu, wyjaśniając, że prezes używa fałszywych danych, kłamie i wprowadza Polaków w błąd, kreśląc katastrofalny obraz kraju. Odparł też atak związany z aferą taśmową, przypominając Kaczyńskiemu, jak nagrywani byli członkowie PiSu. To politycy z pańskiej partii, podsłuchiwani nie przez lata, tylko przez kilka minut, pokazali prawdziwe oblicze, że użyję pańskich słów, co innego mówili, a co innego robili. Może pan poseł Lipiński będzie liderem odnowy moralnej, a może pan poseł Hoffman, którego przypadkowo słuchano przez 3 minuty na temat jego walorów, może on będzie odnowicielem języka w debacie publicznej. Posłowie zdecydują też, czy odwołać szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, bo i taki wniosek w związku z aferą taśmową złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy, to był Łukasz Walewski, a po głosowaniach na pewno znów zajrzymy do Sejmu. Kongres Jedności Prawicy, ale nie kongres zjednoczeniowy. PiS nie zamierza przed jutrzejszym spotkaniem podpisywać żadnych umów z Solidarną Polską czy Polską Razem. Rzecz nie polega na podpisywaniu dokumentów czy umów.